جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، آج ہے ہر جگہ عاشقان رسول، آج ہے ہر جگہ عاشقان رسول، محب نعت و ثنا عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، جشن میلاد کا سب رہے ہیں منا، جشن میلاد کا سب رہے ہیں منا، بندگان خدا عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، جشن میلاد سے عشق ہے پیار ہے، ہاں جشن میلاد سے عشق ہے پیار ہے، عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مدنی کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا، مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا، مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا، مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سب مل کر بولا مرحبا، ٹھاکر کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا، مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا، پر نور ہے زمانہ صبح گئے شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح گئے شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح گئے شب ولادت، پردہ اٹھا گئے کس کا صبح شب ملاد، مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا، مرحبا یا نور العین مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا مدنی کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا اچھی کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا جدل حسین مرحبا سنو جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جودو نوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جودو نوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا او جو کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جو کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا آقا اکبر کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا کی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا جو نوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جو کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جو کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند بولو بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند ہو مبارک رہے لہیما عید میلاد النبی ہو مبارک رہے لہیما عید میلاد النبی ہو مبارک رہے لہیما عید میلاد النبی ہو گئی قسمت درخشاں ہو گئی صبح بہارا عید میلاد النبی ہو گئی صبح بہارا عید میلاد النبی بارہویں کا چاند آیا سرکار کی آمد مرغاب دلدار کی آمد مرغاب حضور کی آمد مرغاب اور نور کی آمد مرغاب سرور کی آمد مرغاب رسول کی آمد مرغاب قبول کی آمد مرغاب حضور کی آمد مرغاب محبوب کی آمد مرغاب محبوب کی آمد مرغاب سید کی آمد مرغاب سید کی آمد مرغاب سید کی آمد مرغاب مرغاب طاہر کی آمد مرغاب حامی کی آمد مرغاب ناصر کی آمد مرغاب یاور کی آمد مرغاب رہبر کی آمد مرحبا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرا ذرا سب جگہ کا ذرا ذرا سب جگہ کا نور سے معمور ہے ذرا ذرا سب جگہ کا نور سے معمور ہے بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا اپنے دل چمچاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا آلا سے آلا نبی کا جھنڈا بالا سے بالا نبی کا جھنڈا ہے اونچی آلا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ چمنے تے بامے چمنے ہو جائے سکھے آرز پہ لوٹاتے ہیں.